naprawdę do oglądania. Nowa Toyota Corolla Cross. Najbardziej innowacyjna hybryda, która wyprzedza marzenia. Dni otwarte od 18 do 23 sierpnia. A jak hybryda, to tylko Toyota. Wiadomo. Żegnamy reklamy. Właśnie wybiła ósma, tu program Trzeci Polskiego Radia. Robert Grzędowski, dzień dobry. Serwis Trójki przygotowała i przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. Jeszcze w tym miesiącu możliwe rozmowy o pokoju między Ukrainą a Rosją. Troje nastolatków zginęło w wypadku na Podkarpaciu, w ich samochód wjechała laweta. Protest w Warszawie zapowiadają funkcjonariusze służby więziennej. Prezydent Donald Trump zorganizuje spotkanie przywódców Ukrainy i Rosji. W trakcie wieczornego spotkania szczytu z europejskimi przywódcami w Białym Domu swój plan konsultował telefonicznie z Władimirem Putinem. W Waszyngtonie jest specjalny wysłannik Jan Pachlowski. Wołodymyr Zełenski po rozmowach w Białym Domu podkreślił, że kwestia przyszłości ukraińskich terytoriów leży tylko w gestii jego rozmów z Władimirem Putinem. Rosja miała w trakcie szczytu zaproponować dwustronne spotkanie z Ukrainą, a następnie trójstronne rozmowy z prezydentem jeszcze USA. Natomiast prezydent Ukrainy podkreślił, że jest gotowy na każdy format kontaktu z Władimirem Putinem. Posłuchajmy prezydenta Zełenskiego. Po tym uważam bardzo produktywnym szczycie wraz z prezydentem Trumpem i partnerami z Europy jasno stwierdziliśmy, że jesteśmy gotowi na trójstronny szczyt Kijów-Moskwa-Waszyngton. Tutaj strona rosyjska musi podać szczegóły ze swojej perspektywy i zwrócić się do Stanów Zjednoczonych o koordynację tego. Najważniejsze przesłanie, jakie płyną po poniedziałkowym szczycie w Białym Domu, Donald Trump chce szybkiego pokoju, który będzie mógł przedstawić jako zwycięstwo. Nie wydaje się zbytnio przejmować szczegółami. W interesie Ukrainy leży przetrwanie, utrzymanie suwerenności i odstraszenie przyszłych rosyjskich ataków poprzez utrzymanie silnej powojennej armii. Europa zgadza się z tym, ale musi również rozbroić największe zagrożenie dla swojego bezpieczeństwa od czasów zimnej wojny, pozbawiając Władimira Putina uzasadnienia dla jego nielegalnej inwazji i grabieży terytoriów. Z Waszyngtonu dla Trójki Jan Pachlowski. Dziękuję za relację. Pozytywnie szczyt w Waszyngtonie ocenia deputowany do Rady Najwyższej Ukrainy Mykoła Kniażycki. Jak mówi, wczoraj po raz kolejny Zachód potwierdził wsparcie dla broniącego się kraju oraz, co ważne, pierwszy raz otwarcie rozmawiano o gwarancjach bezpieczeństwa. Dla mnie wszystko było zrozumiało, że plan Putina otrzymał fiasko. Przywódcy europejscy wspierają Ukrainę. Dla nas to jest naprawdę bardzo ważne. Najważniejsze jest to jest gwarancje bezpieczeństwa, o których rozmawiali pierwszy raz. Niestety wygląda tak, że wojna będzie trwała dalej. Z jednej strony oczywiście, że nic dobrego w tym nie ma. Z drugiej, Ukraina teraz ma więcej wsparcia od sojuszników europejskich i od Stanów Zjednoczonych. Mykoła Kniażycki wątpi jednak, by szybko doszło do trójstronnego szczytu USA, Ukraina, Rosja. Nic nie jest ustalone, dopóki wszystko nie jest ustalone, komentuje amerykanista Bartłomiej Kot z Fundacji Pułaskiego. Prawda jest taka, że od spotkania dopiero trójstronnego będzie naprawdę wiele zależeć w kontekście rozwoju dalszego sytuacji wojny w Ukrainie. Trzeba też oddać Trumpowi to, co trzeba oddać Trumpowi, czyli ktoś musiał rzucić na samym początku ten kamyczek, po którym poszła nadal lawina. Ja wiem, że możemy krytykować sposób, możemy krytykować obrazki, które się pojawiły na Alasce, ale ja cały czas jestem zdania, jeżeli rzeczywiście rezultatem ma być doprowadzenie do pokoju w tej wojnie, to myślę, że wiele możemy jeszcze przełknąć. Donald Trump i Władimir Putin spotkali się na Alasce w weekend. I wracamy do kraju. Tragiczne wieści napłynęły do nas z Podkarpacia. W wypadku w miejscowości Grochowe zginęło troje nastolatków. Sprawcą był kierowca lawety, informuje Bernadetta Krawczyk z Policji w Mielcu. Kierujący nie zatrzymał się na znaku stop i uderzył w prawidłowo jadący pojazd marki Seat Toledo, w którym podróżowało 3 osoby. Poniosły one śmierć na miejscu zdarzenia. Osoby w wieku 19, 18 i 12 lat. Kierowca lawety był pijany. Protesty wznawiają związkowcy ze służby więziennej. 9 września organizują manifestację w Warszawie. Twierdzą, że resort sprawiedliwości nie dotrzymał postanowień zawartych w marcowym porozumieniu, a chodzi o podwyżki, tłumaczy Czesław Tuła, szef związkowców służby więziennej. Zapis w porozumieniu był, że będzie podwyżka płac dla pracowników, jak również i funkcjonariuszy. Przekazując nam już projekt rozpisany ustawy modernizacyjnej, wyrzucili podwyżki, na co my się nie godzimy. W marcu ówczesny minister sprawiedliwości Adam Bodnar podpisał porozumienie ze związkowcami, w którym zobowiązał się do wprowadzenia od lipca świadczenia mieszkaniowego dla funkcjonariuszy i podwyżkę wynagrodzeń dla nich i pracowników cywilnych. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sportu nie będzie, bo Darka skusiła pogoda za oknem. Nie no, żartuję oczywiście, zawodowiec Dariusz Urbanowicz. Iga Świątek wygrała Cincinnati Open w swoim 24. zwycięskim finale. Po intensywnym, ciekawym meczu pokonała w niespełna 2 godziny Włoszkę Jasmine Paolini 7-5 i 6-4. Mam wrażenie, że za każdym razem jak gram finał, to już potwierdziłam, że bardzo dobrze gram w turnieju, jestem w pewnym sensie rozpędzona i traktuję ten mecz jak każdy inny, ale też akceptuję, że może pojawić się trochę więcej stresu albo napięcia i wiem, że moja przeciwniczka prawdopodobnie czuje to samo, więc po prostu nic nie będę za pewnik, jestem gotowa na wszystko i gdy czuję, że mogę, to po prostu robię wszystko, żeby po prostu myśleć o tym danym momencie i iść do przodu. Postawę Igi Świątek skomentował kapitan żeńskiej reprezentacji Polski Dawid Celt. Rozwija się cały czas jako tenisistka, jest coraz lepsza, coraz lepiej radzi sobie na tych szybkich nawierzchniach, w tych okolicznościach, które do tej pory sprawiały jej dużo problemów, więc no to jest kolejny dowód na to, że mamy do czynienia z zawodniczką nieprzeciętną, unikatową, stworzoną do wygrywania największych tenisowych rzeczy. Iga podskoczyła w rankingu na 2. miejsce i w US Open wystartuje rozstawiona z 2. W finale mężczyzn w Cincinnati Carlos Alcaraz wygrał po kreczu Jannika Sinnera przy stanie 5-0. Teraz czas na US Open. Wielkiego szlema poprzedzają kwalifikacje, a także nowość, turniej mikstowych gwiazd. Iga Świątek zagra w parze z Kasperem Rudem z Norwegii. A w pierwszej rundzie kwalifikacji odpadła Katarzyna Kawa, która przegrała z Amerykanką Claire Liu 1-6 i 3-6. Dziś do boju ruszają Maja Chwalińska i Linda Klimowiczowa. Teraz trochę piłki. Nikola Zalewski zmienił klub. Na zasadzie transferu definitywnego przeniósł się i to za 17 milionów euro z Interu Mediolan do Atalanty Bergamo, w której ma grać do połowy 2030 roku. Na zakończenie pierwszej kolejki Premier League piłkarze Leeds United wygrali z Evertonem 1-0. Gol dla Pawi padł w 84 minucie po strzale Lukasa Meczy z rzutu karnego. Patrzę, Robert, jaką masz koszulkę? Widzę, wierny po porażce. Trzeba. To na osłodę dzisiejsza pogoda. Pogoda piękna, będzie słonecznie, będzie ciepło. Na termometrach od 20 stopni nad morzem i w kotlinach górskich do 26 w okolicach Szczecina. Autopromocja. Horyzont jaśnieje. Od północy. Wakacyjna lektura w Trójce. Ilona Wiśniewska. Jem. Na północnych wyspach. Katarzyna Dąbrowska czyta reportaż autorki mieszkającej w Norwegii. To inicjały mojej wielkiej miłości sprzed lat. Tym razem więc Norwegia, jakiej może nie znamy. I wiatr się uspokaja. Dzień polarny już za miesiąc. Dzisiaj około 11:45. Autopromocja. Jest 8:08. Zapraszamy do Trójki. W porannej audycji przed 9:00 jeszcze mniejsza gra, oczywiście. Powiemy też o problemach pielgrzymów. Co takiego dzieje się na trasie do Santiago de Compostela? O tym około 8:50, a za chwilę rozmowa w Trójce. Rozmowa o chyba nie najlepszych statystykach czytelnictwa w Polsce. Rozwiązanie? Że jestem starszą osobą, szwankują mi oczy w ciągu dnia, nie mam czasu, więc słucham audiobooków przed snem. Bardzo to sobie chwalę. I jest sposób właśnie na zakorzenienie czytania książek u dzieci. Ja moim wnukom od małego kupowałam książki i oni w dalszym ciągu dużo czytają i lubią czytać, bo ja jako dziecko też lubiłam czytać. Mojej malutkiej wnuczce, która ma rok, też już czytam książeczki, ale dla niej. Więc polecam dziadkom i rodzicom, żeby kupowali dzieciom książki od małego. Taka propozycja. Brzmi rozsądnie, a więcej pomysłów pewnie w rozmowie Michała Nogasia z Robertem Piaskowskim, dyrektorem Narodowego Centrum Kultury. To już za chwilę. A teraz Fontaines D.C. Favorite. Czas na Michała Nogasia i jego gościa. Jest 8:13. Rozmowa w trójce. Dzień dobry Państwu, a Państwa i moim gościem dziś jest szef Narodowego Centrum Kultury. To przypomnę, jest Państwowa Instytucja Kultury, której zadaniem statutowym jest podejmowanie działań na rzecz kultury, prowadzenie wszystkiego, co możliwe, by dochodziło do rozwoju w dziedzinie kultury, badania, koncerty, programy wsparcia i tak dalej. Robert Piaskowski, dzień dobry. Dzień dobry. Będziemy rozmawiali o czytaniu i o tym, co zrobić, by Polacy czytali więcej, przede wszystkim mężczyźni. To zacznę od pytania o to, ile w 2025 roku szef NCK-u już zdążył przeczytać. O, w tym miesiącu przeczytam 2 książki. Jestem też w trakcie Śladami Bogów Szandora Marajego, więc to jest taka dobra książka na wakacje. Towarzyszą mi tego typu wybory w podróżach, także polecam zawsze książkę w podróży. To jest fajne zestawienie. Czyli by tak rzec, pan się nie mieści w tej grupie, którą co roku wskazuje Biblioteka Narodowa w badaniach. Odsetek czytających, a nie, to się akurat pan mieści, więcej niż jedną książkę, 41% w ubiegłym roku, ale to jest też wynik ponadprzeciętny, trzeba powiedzieć. To prawda, to jest też pytanie, jak czytamy, ile czytamy, co czytamy, gdzie czytamy, bo też ta definicja czytelnictwa się zmienia. W ostatnich latach się rozszerza, nie tylko interpretujemy ją jako czytanie książki, ale też słuchanie książek, audiobooków, e-booków. To jest dzisiaj taki trend, który rośnie i też udział książek właśnie w tych wersjach audio to jest już dzisiaj 30% rynku i to jest też to, co mężczyźni lubią czytać, słuchając najbardziej, bo często właśnie lektura towarzyszy w drodze, w podróży, w jeździe samochodem i to jest jakiś, czy przy uprawianiu jakiegoś sportu. Więc te trendy pomagają też w promocji czytelnictwa, zwłaszcza pośród mężczyzn czy młodych chłopaków, bo ta grupa jest dla nas wyzwaniem stale od paru lat, ale też w tych ostatnich latach widzimy wyraźne drgnięcie tego trendu mężczyzn czytających przybywa. No i to w grupie, która jest najbardziej aktywna zawodowo. To jest bardzo ciekawy trend, bo my uważamy i to potwierdzają badania, że to jest ta grupa, która ma największy wpływ na rozwój młodego pokolenia. To są najczęściej młodzi ojcowie, którzy mają już swoje osiągnięcia i też patrzą na wychowanie swoich dzieci w tych modelach aspiracyjnych. W związku z tym nawet taki prosty zabieg, jakim było wprowadzenie do Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa obowiązkowego otwarcia bibliotek w soboty. To był taki obowiązek, z którego musiały się wywiązać biblioteki korzystające z programów modernizacji czy zakupu książek, tych programów, tych filarów Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. I samo to otwarcie bibliotek w soboty spowodowało, że czytających mężczyzn w tym wieku aktywnym zawodowo wzrosło nam z 3,5 do 7% użytkowników bibliotek, czyli wzrost o 100%. Mieli po prostu czas pójść do biblioteki, oddać książki i pożyczyć nowe. Za chwilę o podziale na kobiety i mężczyzn, jeżeli mogę, ale wcześniej bym chciał jeszcze zapytać, czy to jest wynik pana zdaniem alarmujący, że 41% Polaków czyta więcej niż jedną książkę rocznie, czy może te lamenty to jest przesada? Ja jestem daleki od takiej narracji kryzysowej. Uważam, że mamy więcej powodów do tego, żeby się cieszyć. Po pierwsze, ten trend jest rosnący i po takim spadku, który obserwowaliśmy w ostatniej dekadzie i też chwilowym takim trendzie zniżkowym w latach 22-23, osiągnięcie wyniku powyżej 41% jest sukcesem i też interpretujemy to jako wspólny sukces instytucji, które koordynują Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa. No i też trzeba powiedzieć sobie wprost, że na tle Unii Europejskiej Polska utrzymuje się nieznacznie powyżej średniej ogólnego odsetka czytających, czyli 54,6% versus 52,8%. To jest średnia w Unii Europejskiej. Oczywiście daleko nam jeszcze do liderów skandynawskich. Tam to jest 68%. Ciągle mamy też w tych badaniach stałe różnice i te różnice się nie zmieniają od lat, czyli najwięcej czytają mieszkańcy dużych miast, najwięcej czytają osoby z wyższym wykształceniem, najwięcej czytają kobiety, najmniej czytają osoby powyżej 65 roku życia, czyli też ten taki stereotyp osoby, która przechodzi na emeryturę i ma dużo czasu na czytania. W naszym kraju jest niestety inny trend. Seniorzy nie czytają i to jest też dla nas ogromne wyzwanie, jak to zmieniać. Ale tu mogą być różne powody, ze zdrowotnymi włącznie. Tak, dlatego też w kampaniach promujących czytelnictwo i też w działaniach partnerów społecznych, akcji rozmaitych kampanii, nie należy zapominać o dostępności i to dostępności rozumianej na wielu różnych poziomach, również tej dostępności dla osób z dysfunkcją wzroku, dostępności geograficznej, dostępności do bibliotek, dostępności cyfrowej, też jeśli chodzi o książkę w innych formatach niż drukowany. I te wszystkie narzędzia należy traktować jako wachlarz, w którym w każdym warto pracować nad partnerami, nad rozwojem wiedzy w tym zakresie, ale także też specjalizacją i komunikatów, i kampanii, i takiego współdziałania z mediami publicznymi, z dostawcami, z wydawcami, no z festiwalami literackimi i ten rynek festiwali, wydarzeń literackich, około literackich w Polsce w ostatnich latach jest niezwykle intensywny. No dobrze, ale wróćmy teraz do podziału na płcie. W dokumentach, które można przeczytać na Państwa stronie albo na stronie innych współtwórców Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, z tych dokumentów jasno wynika, że czytanie w Polsce jest sfeminizowane. Czyta 47% kobiet i 35% mężczyzn. Głównie kobiety, bibliotekarki, polonistki są tymi matki, są tymi wzorcami, na których mogą opierać się młodzi ludzie, gdy chodzi o sięganie po książki, gdy chodzi o ojców, nauczycieli, znajomych, jest gorzej. Dlaczego i jak to zmienić? Ja myślę, że to nie jest tak straszna informacja, biorąc pod uwagę, że jeszcze w 2020 roku książkę przeczytało 51% Polek i 33% Polaków, więc też ta różnica się zmniejsza, bo bo w tych poprzednich latach ta różnica już miała przedział 18-22%, w tej chwili to jest 12%, ale faktem jest, że na tle innych krajów ten gender gap wypada bardzo niekorzystnie, czyli jest powyżej 10%. To pokazuje, że na grupie mężczyzn, młodych chłopaków, bo oni też według badań porzucają szybciej czytanie, wcześniej chciałem powiedzieć, czyli między 9 a 12 rokiem statystycznie chłopcy przestają czytać. To jest taki moment, w którym zaczynają właśnie z grupami rówieśniczymi, kolegami biegać, kopać piłkę, nie wiem, zbierać jakieś samochody, a w mniejszym stopniu rozwijać się czytelniczo. Ale to może być jakiś ostracyzm towarzyski, jeżeli się ktoś przyzna do czytania? Myślę, że jest w Polsce też zakorzeniony bardzo w praktykach społecznych ten model, że czytanie to jest trochę babska sprawa, że to jest trochę domena kobiet albo wrażliwców, humanistów, a zatem no, jest stereotyp niemęskiego czytania i to jest jeden z tych stygmatów, z którymi musimy się uporać wspólnie. Przede wszystkim z tymi mężczyznami, którzy sami w przeszłości dużo czytali, którzy swój sukces zawodowy, artystyczny, sportowy zawdzięczają również temu rozbudzeniu aspiracji, temu rozwojowi, który uzyskali dzięki lekturze. I naszym celem, który sobie postawiliśmy w ostatnim etapie drugiej edycji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, to jest przede wszystkim docieranie do chłopaków i do mężczyzn na dwóch takich poziomach. Z jednej strony do młodych chłopców mówimy, że czytelnictwo to jest level up, czyli taki troszkę z gamingu, z tego, co jest bliskie młodym ludziom, zapożyczone sformułowanie, które pokazuje, że dzięki czytaniu tak naprawdę dostajesz 100 punktów więcej, 100 żyć więcej, zwiększasz swój power up, skille, tak trochę mówiąc językiem właśnie młodzieży i anglicyzmami, które docierają do młodych ludzi. Taki język... A ci dojrzalsi? A ci dojrzalsi to reset. To jest, sami rozmawialiśmy tutaj przed anteną, jak ważne jest to, co uzyskujemy przy uważnej lekturze. Odwołujemy się do badań, przede wszystkim amerykańskich, które pokazują po pierwsze związek czytelnictwa z funkcjami mózgu, jak różni się czytanie na ekranie telefonu od czytania e-booka czy książki tradycyjnej. To jest zupełnie inny przepływ impulsów elektrycznych pomiędzy półkulami mózgu i to pokazywanie tego na takich schematach daje do myślenia. Krótko mówiąc, czytanie jest taką samą praktyką treningową dla ciała i dla umysłu, jak dobrze wykonywane ćwiczenie sportowe, ale też badań, które mówią o obniżaniu stresu. Badania Uniwersytetu w Sussex wykazały, że nawet kilka minut czytania obniża poziom stresu o 68%, a zatem skuteczniej niż, i to zaskakujące, muzyka czy spacer. Więc tego typu wiedza, ale też promowanie książki jako formy relaksacyjnej, resetującej, to jest ten czas dla ciebie, to jest ta ucieczka na chwilę od pogoni myśli, od zalewu informacji, od przebodźcowania. Zwłaszcza u młodych, aktywnych mężczyzn jest to duży problem i ten związek dobrostanu, well-beingu, resetu z czytaniem jest rzeczywiście naukowo potwierdzony. To chcemy bardzo podkreślać. To chciałem jeszcze na koniec zapytać o to, chociaż to nie jest rozmowa polityczna, czy politycy mogą mieć wpływ na rozwój czytelnictwa? W Stanach Zjednoczonych co roku wszyscy czekają na listę ulubionych książek Baracka Obamy. On się stał kimś na kształt trendsetera, gdy chodzi o promocję czytelnictwa. W swoim pierwszym exposé nowy prezydent Polski, Karol Nawrocki, mówił, że mu zależy na tym, żeby polskie lektury były czytane przez polską młodzież i nie tylko. Oczywiście to mogło mieć wydźwięk polityczny, ale jednak dotyczyło ważnego procesu, jakim jest czytanie.

Czas na skrót serwisu Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Gwarancja bezpieczeństwa dla Ukrainy, rozmowy dwustronne przywódców Ukrainy i Rosji, a następnie trójstronne z udziałem prezydenta Stanów Zjednoczonych. To najważniejsze ustalenia, które zapadły w Waszyngtonie. Donald Trump gościł w Białym Domu prezydenta Ukrainy i europejskich przywódców. A Wołodymyr Zełenski zapewnił, że strona ukraińska jest gotowa na rozmowę w dowolnym formacie, a szczegóły gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy zostaną ustalone w ciągu 10 dni. Wiadomo, że obejmują one pakiet amerykańskiej broni o wartości 90 miliardów dolarów. Podpalacze mają być surowiej karani. Rząd zajmie się projektem zaostrzającym kary za wzniecenie pożaru. A zgodnie z propozycją grzywna ma wzrosnąć z 5 do 30 tysięcy złotych, a mandaty za wykroczenia z 500 do 5 tysięcy. Planowane zmiany są reakcją na ostatni pożar w Biebrzańskim Parku Narodowym, który objął około 450 hektarów łąk i trzcinowisk. Jest śledztwo prokuratury w sprawie postrzelenia niedźwiedzia brunatnego w Lipowcu na Podkarpaciu. Ranne zwierzę znalazł w czwartek pracownik Magórskiego Parku Narodowego. Niedźwiedzia nie udało się uratować. Śledczy będą teraz przesłuchiwać świadków. Za postrzelenie niedźwiedzia grozi od 6 miesięcy do 8 lat więzienia. Więcej informacji w Trójce o 9. A w prognozie pogody bez sensacji. Wtorek ma być słoneczny i ciepły, od 20 stopni nad morzem i w kotlinach górskich do 26 w okolicach Szczecina. Na ogół od 23 do 25. Kwestia czytelnictwa rozgrzała linie telefoniczne porannej audycji. 2 2 7 3. Chciałem zwrócić słuchaczom uwagę na to, że ta pani, która dzwoniła przed chwilą i przedstawiła się jako starsza osoba, miała bardzo młody głos i to zapewne odczytania na głos. Także może to zdopinguje słuchaczy. Prosta rzecz. 6 różnych książek z różnych dziedzin. Z historii, z filozofii, z geografii, a nawet z przedmiotów ścisłych. I czytam codziennie te kilkanaście książek po jednym rozdziale każdej z tych książek. Naprzemiennie. Również jakieś klasyczne powieści. To pozwala z jednej strony skupić się, może to brzmi paradoksalnie, ale tak, skupić się na tym, co czytam, a na tyle zróżnicować, że nie nudzimy się i nie zasypiamy przy czytaniu. Czytanie i rozgryzanie instrukcji obsługi, co autor chciał przez to powiedzieć, też się kwalifikuje do książek? Bo tak wtedy w tym roku miałbym już zaliczone przeszło 10. Zuch. Za 27 minut 9, więc już zapraszamy do mniejszej gry. Karolina prowadzi zapisy. 2 2 7 3. Widziały w kinach. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Za 21 minut 9. Mniejsza gra. I witamy i zapraszamy do udziału w mniejszej grze pana Radosława z Warszawy. Dzień dobry, panie Radku. Dzień dobry, witam. I jest z nami także pani Kamila z Krakowa. Dzień dobry, pani Kamilo. Dzień dobry. I pani Kamila będzie odpowiadała jako pierwsza dzisiaj, pani Kamilo. Będzie konkurencja na polskich torach. W połowie września nowy operator wyjedzie na trasę Warszawa-Kraków. Firma, która chce walczyć z naszym rodzimym PKP Intercity, pochodzi z państwa, które pochwalić się może brakiem dostępu do morza, o tym się pewnie nie chwali, krecikiem i serkami ołomunieckimi. O którym kraju mowa? Ja mam nadzieję, że chodzi o Czechy. Tak, chodzi o Czechy. I tu chyba krecik był najlepszą podpowiedzią, prawda? Tak jest, ale sam fakt związany z kolejnictwem. Tak? A to pani się zna na kolei? Nie, ale coś o pociągach czeskich, które chciałyby wejść na polski rynek, słyszałam. To można o tym było usłyszeć dziś także w poradnej audycji w Trójce. Teraz pan Radek. Panie Radku, pierwsze pytanie dla pana. Jestem. Jego atrakcjami są między innymi Muzeum Produkcji Zapałek i Muzeum Monet i Medali Świętego Jana Pawła II. 199 lat temu miasto to powstało z połączenia dwóch innych miejscowości. O którym mieście leżącym dziś na terenie województwa śląskiego mowa? Muzeum Monet i Medali Świętego Jana Pawła II. Tam się znajduje. Na przykład. No to będę strzelał Katowice. Nie, Częstochowa. Częstochowa. Myślałem, to że Jan Paweł II... jestem właśnie w tej chwili. No to nie widzi pan tego muzeum gdzieś przez okno? No właśnie nie widzę. Było wiele łatwiej. 1-0 dla pani Kamili, no i szansa, by zwyciężyć. Pani Kamilo, pytanie, które może być rozstrzygające. W ramach Narodowego Czytania w tym roku lekturą jest twórczość autora, który napisał takie słowa. Nie chciałem żywym śpiewać, dziś umarłym muszę, a cudzej śmierci płacząc sam swe kości suszę. O którym poecie mowa? Słuchałam rozmowy pana Nogasia, więc mam nadzieję, że chodzi o Jana Kochanowskiego. Ach, słuchała pani, opłacało się słuchać jednak. Tak, oczywiście. Czytać i słuchać, bardzo się opłaca. Jan Kochanowski, a właśnie, czytać i słuchać. To bardzo dobre połączenie. Dziś oznaczające zwycięstwo pani Kamili. Wow. Brawo, gratuluję, gratuluję. Bardzo dziękuję. Może się pan zatrzyma, panie Radku, w tej Częstochowie? To znaczy w zasadzie to stoję, bo jest korek i stoję obok Częstochowy. No właśnie. Może to Muzeum Zapałek warto odwiedzić. Na przykład. Tak na szybko. Tak, na szybko. Tak. Ale proszę nie wysiadać z samochodu w czasie korku. Nie, nie, nie. Nic z tych rzeczy. Panie Radku, bardzo dziękuję i pozdrawiamy serdecznie. Pozdrawiam wszystkich. Dziękuję. A pani Kamila wybiera piosenkę na zakończenie porannej audycji. No nie mogło być inaczej, chociaż nie przemyślałam tego aż tak gruntownie, ale musiało paść na Micromusic, mój ulubiony zespół polski i w ogóle. Wybrałam piosenkę z najnowszej płyty pod tytułem Nie biłeś się nigdy o mnie. I tej piosenki posłuchamy dzisiaj jeszcze przed 9:00. Pani Kamilo, bardzo dziękuję i pozdrawiamy serdecznie. Dziękuję pięknie, miłego dnia. I wonder what went wrong so that she had to roam the streets. She don't do major credit cards, I doubt she does receipts. It's all not quite legitimate. And what a scummy man. Just give him half a chance, I bet he'll rob you if he can. Can see it in his eyes, yeah, that he's got a driving ban amongst some other offences. And I've seen him with girls of the night, and he told Roxanne to put on her red light. They're all infected, but he'll be alright, 'cause he's a scumbag, don't you know? I said he's a scumbag, don't you know? I bet he'll rob you if he can. Can see it in his eyes, yeah, that he's got a nasty plan. I hope you're not involved at all. O dźwiękach tegorocznych wakacji dziś także rozmawialiśmy. Dwie dwójki i siedem trójek. Tegoroczne lato już na zawsze będzie mi się kojarzyło z łopotem ptasich skrzydeł, odlatujących ptaków. To było kilka dni temu, wyszłam na balkon o przedwieczornej porze i zobaczyłam na niebie stada bocianów, łopot skrzydeł i ptasie głosy nawoływania się. Ale mam nadzieję, że lato nie powiedziało jeszcze ostatniego słowa. Też mam taką nadzieję, choć prognozy mówią, że może się niedługo zrobić dość chłodno, zwłaszcza nocami. Ciekawe, czy na ten widok bocianów zakrzyknęła pani tradycyjne polskie: jak on żyje, to my też możemy. Ale to i tak piękny dźwięk wakacji 2025. Nie wszyscy zapamiętają pozytywne dźwięki, obawiam się. Na przykład pielgrzymi, którzy wybrali się w drogę do Santiago de Compostela. Dlaczego? O tym za chwilę. Chyba widziałem cię na mieście. Wyglądasz świetnie, wygadujesz braźnie. Chyba po prostu ciężko mi o tym mówić, bo po prostu pękło mi serce. Chyba cię kocham niepotrzebnie. Chyba zmieniłaś w moim ciele chemię. Chyba już dosyć tych westchnień. Było nam miło, ale chyba już nie będzie. Okłamałem terapeutę, mówiąc, że do ciebie nic nie czuję. Byłem w błędzie, ajajaj, co mi teraz będzie? Byłem bardzo smutny, bo widziałem ciebie wszędzie. Mam w sobie złość, wyrażam ją. Chyba widziałem cię na mieście. Wyglądasz świetnie, wygadujesz brednie. Po prostu ciężko mi o tym mówić, bo po prostu pękło mi serce. Chyba cię kocham niepotrzebnie. Chyba zmieniłaś w moim ciele chemię. Chyba już dosyć tych westchnień. Było nam miło, ale chyba już nie będzie. Chyba widziałem cię na mieście. Wyglądasz świetnie. Chyba po prostu ciężko mi. Po prostu pękło mi serce. Chyba gigantyczne pożary trawią Hiszpanię. Tysiące ludzi musiało opuścić domy. Spłonęły setki tysięcy hektarów lasów. A w środku tego chaosu znaleźli się pielgrzymi wędrujący do Santiago de Compostela. Wśród nich wielu Polaków. Jakub Pigura podążał szlakiem Via de Plata prowadzącym do Santiago de Compostela z południa Hiszpanii. Chciał przejść 1000 kilometrów. Przeszedł 600. Plany pokrzyżował rozległy pożar. Po prostu złapałem autobus, którym mogłem się przemieścić. To nagle wjechaliśmy w takie kłęby dymu i wszystkich telefony się jakby zablokowały same. Wszystkim pasażerom tego autobusu zaczęły wyć z informacją, że wjeżdżamy w niebezpieczny teren. I to nie jest tylko jego doświadczenie. Te nowe ogniska pożarów właściwie z dnia na dzień, każdego dnia gdzieś na szlaku się pojawiają. Pan Jakub wie sporo, bo oprócz tego, że sam wędruje, organizuje takie pielgrzymki innym. Wielu pielgrzymów albo nie dojdzie do celu, a ci, którzy doszli, to będą mieli na pewno duży problem z powrotem. Bo w wielu miejscach nie jeżdżą autobusy ani pociągi, a nawet jeśli kursują, to trudno kupić bilet. Ale mogą być też inne problemy. But now I have a little trouble. Pielgrzym z Tajwanu, Wan Jung Chun, chce jechać pociągiem, ale nie wie, czy wsiądzie ze swoim rowerem. And that's the trouble. Nawet jeśli w pobliżu nie ma pożaru, to jego skutki i tak są odczuwalne. Cała Hiszpania jest zadymiona, to jest ciężko sobie wyobrazić w ogóle, jak to wygląda. Jechałem przez 6 godzin autobusem i cały czas za oknem był dym. Cały czas. Z ogniem walczy straż pożarna, walczy wojsko, ale skala katastrofy jest tak duża, że służby nie są w stanie dotrzeć wszędzie. W wielu miejscach ludzie muszą radzić sobie sami. Miałem być w Bilbao, w pracy, ale tu jest mój dom, mówi José z południa Hiszpanii. Nie mogę zostawić rodziny ani sąsiadów. Pracujemy non-stop, nie spaliśmy od 4 dni. Tak jakbyśmy byli przy ognisku, cały czas opada pył, popiół można powiedzieć. W moim hotelu, gdy wyszedłem na ulicę, wszystko było pokryte popiołem, pokryte pyłem. To straszna rzecz, zwłaszcza dla miejscowych, mówi pielgrzym z Francji, Pierre. My wrócimy do domu i przyjedziemy za rok, żeby dokończyć pielgrzymkę. Ale dla ludzi, którzy tu żyją, to jest koszmar. Ja na Camino chodzę od 18 lat, ale to jest chyba pierwszy raz, kiedy naprawdę taki ogromny wpływ pożar miał na pielgrzymów. Pożary zabiły już 3 osoby. Mieli całe życie przed sobą. I ich nie ma. To jest najtrudniejsze, mówi Delia. Spłonęły sosny, spłonęły kasztanowce. Nasze domy też. Zasadzimy nowe drzewa. I nawet jeśli ja nie będę mogła patrzeć, jak rosną, to moje dzieci będą mogły. Domy też można odbudować, a na szlak do Camino wrócić w przyszłym roku. O ile znów pół Hiszpanii nie stanie w ogniu. Hiszpanie walczą z potężnymi pożarami od lat, ale w tym roku ogień jest wyjątkowo niszczycielski. A to jeszcze nie koniec walki z ogniem. Tym tematem zajął się Michał Jędrkowiak. Duncan, Think About It, czyli przedostatni muzyczny akcent porannego ZD3. Ostatnim będzie wybór zwyciężczyni mniejszej gry, pani Kamili. Micromusic, nie biłeś się nigdy o mnie. Bardzo proszę. Nie biłeś się nigdy o mnie. To ja cię poderwałam i byłeś jak kwiat paproci, który iskrzy w ciemności, padera i drewno. Na ognisko przytargałam, by miłość tę lekko podgrzać, nakarmić i nie stracić. Przeżyliśmy mimo wszystko i nadal przy mnie jesteś. Niczego nie chcę więcej. Gdy zachodzi moje słońce, księżyc po twojej stronie, ja zasypiam, ty się budzisz, ty odchodzisz, ja się robię.